Teraz za 1399 zł. I dodatkowo jedna lub aż dwie raty gratis. I do czerwca nie płacisz. RRSO 0%. Do 3 kwietnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program trzeci, sobota, 16 marca, minęła 13. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. Większość nauczycieli otrzymała już podwyżki, poinformowała minister edukacji. Od jutra rolnicze blokady na granicy z Niemcami. Muzeum Wojska Polskiego przygotowało szereg atrakcji z okazji ćwierćwiecza Polski w NATO. Ponad 88% szkół nauczycielom wypłacono już podwyżki wynagrodzenia, poinformowała minister edukacji. Podczas spotkania w zespole szkół w Krzepicach Barbara Nowacka podkreślała, że rząd zrealizował obietnicę z kampanii wyborczej. Samorządy wypłacają te wynagrodzenia bardzo często z wyrównaniem i zrealizowaliśmy jedną z obietnic naszego rządu, czyli podwyżki dla nauczycieli 30%, nawet 33% w przypadku nauczycieli początkujących. Dotrzymujemy zobowiązań i wiemy, że dobrze wynagradzany nauczyciel po prostu naszemu państwu w rozwoju, w bezpieczeństwie, w stabilności jest potrzebny. Cieszymy się, że ten pierwszy krok w dobrą edukację nasz rząd wykonał. Pod koniec lutego minister edukacji podpisała rozporządzenie w sprawie podwyżek płac dla nauczycieli. Od jutra rolnicze blokady na granicy z Niemcami. Barykady zablokują autostradę A2 koło Słubic, przejście graniczne w Świecku. Nieprzejezdny będzie także Głubinek, mówi Marcin Maludy z lubuskiej policji. To bardzo mocno utrudnia kierowcom poruszanie się w pasie transgranicznym i w ogóle przemieszczanie się w kierunku Niemiec, ponieważ wcześniej mogliśmy kierować pojazdy ze Świecka właśnie w stronę Głubinka na przejście graniczne. Posiadamy teraz informację, że i to przejście graniczne będzie nieczynne od godziny 20 w niedzielę. Kierowcy naprawdę muszą uzbroić się w cierpliwość, ale przede wszystkim pomyśleć o trasach alternatywnych. Całą dobę w czasie trwania protestu na węzłach A2 będą patrole policji, a protest potrwa od jutra do środy. Dyrektywa budynkowa uchwalona przez Parlament Europejski to zdaniem europosłów z Prawa i Sprawiedliwości drenowanie kieszeni Polaków. Zgodnie z nowym prawem nie będzie można ogrzewać domów przy pomocy pieców gazowych. Według europosła Joachima Brudzińskiego przepisy te powstały, by zadbać o interes gospodarczy Niemiec. Do momentu wojny na Ukrainie, czyli dopóki Niemcy mieli z Rosjanami Nord Stream, gaz był w porządku. Kiedy Nord Stream został wyłączony, nagle okazuje się, że gaz jest kopaliną i należy od gazu odejść, a w co wejść? W pompy ciepła. Gdzie te pompy będą produkowane? One już powstają jak grzyby po deszczu fabryki, chociażby wzdłuż granicy polsko-niemieckiej, właśnie w Niemczech. Dyrektywa budynkowa przewiduje, że od 2040 roku zakazane będzie korzystanie z kotłów na gaz lub węgiel. Od przyszłego roku zniknie natomiast możliwość ich dotowania. Ukraiński wywiad wojskowy włamał się do rosyjskiego systemu służącego głosowaniu w pseudowyborach prezydenckich i go zablokował, informuje agencja Ukrinform. Tak będzie do końca głosowania, zapewnia źródło dziennikarzy. A dziś mija 10 lat od przeprowadzenia przez Kreml nielegalnego referendum na Półwyspie, które zostało wykorzystane przez Moskwę do ogłoszenia aneksji tej części Ukrainy. O szczegółach Maciej Jastrzębski. Ukraiński dziennikarz Roman Cymbaluk potwierdził w rozmowie z Polskim Radiem, że 10 lat temu Ukraińcy nie od razu zrozumieli, co się dzieje. Można dużo na ten temat mówić, rozważać. Prawdą jest to, że nie od razu zrozumieliśmy, z czym się zetknęliśmy. W rzeczywistości, zaczynając od Majdanu i do dziś, prowadzimy wojnę o niepodległość. 10 lat temu nie wiedzieliśmy, że trzeba od razu strzelać do Rosjan. Teraz to rozumiemy. Roman Cymbaluk podkreślił w rozmowie z Polskim Radiem, że rosyjski okupant musi zrozumieć, iż nie uda mu się zetrzeć Ukrainy z politycznej mapy świata. Ukraina była, jest i będzie, podkreślił ukraiński dziennikarz. Dodał też, że kiedyś Ukraińcy sądzili, iż niepodległość dostali darmo, ale po 10 latach wojny już wiedzą, że tak nie było. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Cała rozmowa Macieja Jastrzębskiego z Romanem Cymbalukiem na portalu polskieradio24.pl. Papież Franciszek z powodu problemów z głosem nadal nie może czytać tekstów swoich przemówień. Choruje od 3 tygodni. Dzisiejszej audiencji dla pracowników szpitala pediatrycznego Bambino Gesù za papieża Franciszka przemówienie odczytał ksiądz Filippo Ciampanelli. Na zakończenie audiencji papież pozdrowił ponad 100 dzieci, pacjentów szpitala, w tym najmłodszych pochodzących z Ukrainy i Strefy Gazy.

Trzymaj z Trójką. Paweł Turski, dzień dobry. Dzień dobry mówi też Państwu Agnieszka Łukasiewicz, która audycję zrealizuje. Do 15, jak to w sobotnie wczesne popołudnia w Trójce bywa, proponuję Państwu podróż do pięknego, przyrodniczo przemysłowego miasta. Tak, tak, zapraszam dziś na Pogórze Śląskie do leżącego u stóp Beskidu Małego i Beskidu Śląskiego Bielska Białej. Podczas naszego dwugodzinnego spotkania wybierzemy się m.in. do Muzeum Kultowego Malucha Fiata 126P. Odwiedzimy Bolka i Lolka oraz Reksia w ich domu, czyli w studiu filmów rysunkowych, a także udamy się kolejką linową na Szyndzielnię. Już za chwilę za to na Bielskim Zamku, Zamku Książąt Sułkowskich, porozmawiamy o historii miejscowości. Na początek naszego spotkania nie mogłoby być inaczej. Bielszczanka, Dominika Gawenda i Blue Cafe. W niebo spoglądam znów. Zdarte od kłamstw i bzdur. Wszystko wypadło z rąk. Niebo mam swoje tu. Może jeden błąd i w złą stronę krok. Nagle nie ma cię. Mogę być tam, gdzie ty. Byle gdzie z tobą być. Mogę ze wszystkich sił stać się tym, kogo pragniesz. Wystawiam się na próbę kolejny raz. Utracony czas, zbyt wiele strat. Na próżno chcę zatrzymać twój zapach, smak. Wszystko mi umyka, otula strach. Może jeden błąd i w złą stronę krok. Nagle nie ma cię. Mogę być tam, gdzie ty. Stać się tym, kogo pragniesz. Mogę być tam, gdzie ty. Wszystkie sny spełnię dziś. Mogę tak z tobą żyć. Zobacz mnie dziś naprawdę. Byle gdzie z tobą być. Mogę ze wszystkich sił stać się tym, kogo pragniesz. W niebo spoglądam znów. Zdarte od kłamstw i bzdur. Wszystko wypadło z rąk. Niebo mam swoje tu. Mam to. Niebo i Blue Cafe w Trójce. Niebo też widzę nad swoją głową, stojąc już na dziedzińcu Zamku Książąt Sułkowskich w Bielsku Białej. Zamek jest najstarszą i największą zabytkową budowlą na terenie historycznego miasta Bielska. Warto go odwiedzić nie tylko dlatego, że jest doskonale zachowany, lecz także opłaca się do niego udać, gdyż można tu poznać historię Bielska oraz Białej. W zamku mieści się główna siedziba Muzeum Historycznego. Wraz ze mną dr Bogusław Chorąży, kierownik działu archeologii. Dzień dobry. Witam Państwa serdecznie. Co to jest za miejsce? Tak szczerze mówiąc, patrząc na ten budynek, na to jak wygląda jego dziedziniec, teraz pokryty dachem takim ze szkła, to wątpię, żeby eklektycznie budowano w średniowieczu. Tak, to jest taki budynek, który jest o tyle problematyczny, że wchodząc do niego, a znajdując się na pewno jeszcze przed nim, nikt by nie podejrzewał, że to jest ta najstarsza historia bielska. Większość tutaj przybywających patrzy na zamek jako pałac. Praktycznie rzecz biorąc chyba nie popełnia błędu. Natomiast my, zwłaszcza archeolodzy, ale również ci zwiedzający, którzy tutaj docierają, dzięki naszym rozlicznym tutaj pracom, mają okazję pod tym kostiumem pałacu XIX-wiecznego znaleźć mury średniowieczne. Mury najstarszego obiektu, który tutaj powstał, albo jednego z najstarszych, bo chyba ten pierwszy był w ogóle drewniany jeszcze w XIII stuleciu. Natomiast w wieku XIV jest to już zamek w pełni murowany. Natomiast XV wiek to jest okres tak znacznej rozbudowy zamku w Bielsku, że zwiedzający tutaj, oglądając nasze makiety, chyba są zdumieni, bo widzą zamek potężną warownię średniowieczną. W późniejszym okresie, w wieku XVI, zamek przechodzi metamorfozę, staje się bardziej obiektem rezydencjonalnym, choć nie utracił funkcji obronnych i dopiero wiek XVIII, czasy ostatnich właścicieli, czyli książąt Sułkowskich, on przynosi całkowitą zmianę. Zamek staje się w pełni już rezydencją magnacką. Rozmawialiśmy o tych najstarszych dziejach, to może się udajmy w takim razie na wystawę archeologiczną, żeby zobaczyć właśnie, jakie były te najstarsze dzieje Bielska. To w którą stronę idziemy? Bardzo proszę, wejdziemy sobie na piętro. Dobrze. Tutaj są drzwi, takie duże szklane, ale bardzo ciche. Właściwie powinniśmy się udać windą, bo mamy taką. Ale nie, no widzę, że bardzo są reprezentacyjne te schody, to może jednak schodami. Właśnie dlatego Państwa tutaj prowadzę, bo to jest rzeczywiście niegdysiejsze reprezentacyjne wejście do pałacu. Widzimy tutaj bogactwo. Rzeczywiście jest bogato. Widzę dywan, mamy taki czerwony, jakbyśmy byli jakimiś władcami. Kafelki w ogóle nie naruszone też. Chyba się ukazuje naszym oczom wystawa archeologiczna. Widzę makietę. I stare Bielsko, i że tak powiem Bielsko to średniowieczne, które rozwinęło się później w ten ośrodek miejski, z którym dzisiaj mamy do czynienia. Maleństwo. Na makiecie widzimy również ten starszy ośrodek, który budzi w tej chwili chyba nasze największe zainteresowanie jako archeologów. Jest to miejsce, które zwyczajowo, tradycyjnie nazywa się Grodziskiem w Starym Bielsku, ale z najnowszych badań, zwłaszcza geofizycznych, wynika, że tak naprawdę grodem właściwie nie było. Było, wszystko na to wskazuje, po prostu miejscem założenia pierwszego osiedla miejskiego, pierwszej osady miejskiej, pierwszego miasta Bielska właśnie. Tyle, że nieudaną lokacją. Nastąpiło to w XIII stuleciu. Jesteśmy na etapie wstępnych badań specjalistycznych, więc myślę, że w niedługim czasie dokładnie określimy ten moment. Wiemy, że na pewno było to XIII stulecie, najprawdopodobniej połowa lub druga połowa tego stulecia, prawdopodobnie już w końcu wieku XIII lub w samym początku XIV wieku dochodzi do jego katastrofy. Wiele na to wskazuje, że doszło tutaj do najazdu, zniszczenia celowego tego osiedla i prawdopodobnie jego pozostali mieszkańcy wzmocnieni bardzo silnie wtedy przez kolonistów niemieckojęzycznych zakładają miasto 2 kilometry dalej w kierunku wschodnim na obszarze znajdującym się bezpośrednio w sąsiedztwie rzeki Białej. Przejdźmy już do tego etapu wczesno-nowożytnego, czyli właśnie tej wielkiej specjalizacji, która stanowiła później o sukcesie niewątpliwie gospodarczym Bielska i Białej, i później Bielska Białej, czyli włókiennictwie. To jest jedna branża, jak gdyby tutaj absolutnie dominująca, ale trzeba pamiętać, że ona z kolei spowodowała powstanie całego szeregu innych, na przykład przemysłu metalowego. Mamy olbrzymi ośrodek przemysłowy, który w wieku XIX jest nazywany Śląskim Manchesterem na przykład. Z racji bogactwa i architektury miasta wzorowanej na Wiedniu, Małym Wiedniem z kolei. Tutaj już w latach 60. mamy oświetlenie gazowe. Tu w latach 90. mamy do czynienia z jeżdżącymi tramwajami po ulicach Bielska. Których już dziś nie ma, w 70. latach zlikwidowane. Niestety tak. Dość powiedzieć, że po 1918, kiedy Bielsko znajduje się w granicach Rzeczpospolitej, to jeśli chodzi o państwowość polską, w Bielsku był najwyższy stopień stopy życiowej w kraju. Powiedział pan o bogactwie, a propos, to też obrazami muzeum może się poszczycić. Bardzo dużo jest tych obrazów, ja się powoli zastanawiam, może państwo też nad tym oczywiście pół żartem, pół serio, że trzeba będzie zamek rozbudować, bo tu na każdej ścianie, gdzie tylko się da, to są obrazy, są ryciny, są grafiki. Schodzimy reprezentacyjną klatką. Możemy państwa przeprowadzić nawet przez wykop archeologiczny. Tak, jesteśmy teraz nad szkłem. 2 metry w dół, około 15-16 poziomów użytkowych, które wydaje nam się obrazują historię archeologiczną tego miejsca. Jeszcze dalej, prowadząc państwa, możemy przejść przez korytarz. Mamy odsłonięte lica murów z XV wieku, a nieco głębiej jeszcze. Najstarszy mur obronny miasta Bielska z pierwszej połowy wieku XIV. Jednocześnie jesteśmy już na początku historii zamku, a też w tym samym momencie jesteśmy już w współczesności, wróciliśmy na dziedziniec zamku. Dziedziniec, który został zadaszony w latach 2012-14 i nazywamy tą realizacją ostatnią fazą rozwoju architektonicznego Bielskiego Zamku, 14 już, o ile pamiętam. Doktor Bogusław Chorąży, kierownik działu archeologii, oprowadzał nas po zamku. Bardzo dziękuję. Ja również państwu dziękuję za uwagę. A już za chwilę w Trójce udamy się do wspomnianego przez pana doktora Starego Bielska. Oprowadzać nas po nim będzie gość, można powiedzieć, niezwykły. Love to Walk Away w Trójce. Jesteśmy już w Starym Bielsku, najstarszej dzielnicy miasta. Obok mnie gość niezwykły, gdyż jest naszym słuchaczem, słuchaczem Trójki, Leszek Argasiński. Pan Leszek napisał do mnie i zaprosił nas, audycję Trzymaj z Trójką, właśnie do Bielska Białej. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan napisał do mnie maila. Skrócę go maksymalnie. Musi pan przyjechać i zobaczyć Stare Bielsko. Tak, to prawda, dlatego że tak jak napisałem, bardzo wiele osób przyjeżdża do Bielska, ale większość z nich pomija najstarszą dzielnicę, bez której Bielsko by nie istniało. Stare Bielsko dało początkowi miasta, dało też mu nazwę, ponieważ obecne Bielsko odziedziczyło tą nazwę od miejsca, które w tej chwili nazywane jest Starym Bielskiem, ale ta nazwa bierze się stąd, że trzeba było rozróżnić te dwa miejsca. Wobec tego, kiedy miasto już nazywało się Bielsko, to tą dzielnicę nazwano Starym Bielskiem i tak zostało do dzisiaj. Natomiast w Starym Bielsku jest wiele miejsc, ale jedno jest bezsprzecznie najciekawsze, mianowicie najstarsza murowana budowla okolicy, Kościół Świętego Stanisława. I pan mnie dzisiaj będzie chciał i państwa słuchaczy programu trzeciego zabrać do tego miejsca. No to za chwilę się udamy w takim razie do kościoła. Kościół pod wezwaniem? Świętego Stanisława, biskupa męczennika. Jeszcze na chwilę wrócę do Starego Bielska. No bo właśnie, tutaj się zaczyna takie stare miasto. No mamy Grodzisko, na którego terenie do dzisiaj są prowadzone prace archeologiczne. Tak. Tam się bada właśnie, który wiek. Na zamku usłyszałem, że to jest XIII wiek. Pan ma inną teorię. To nie jest moja teoria. Ja nie jestem historykiem, więc nie chciałbym polemizować z fachowcami. Natomiast tutaj przed głównym wejściem do kościoła i wewnątrz w prezbiterium dwukrotnie jest powtórzony rok 1135. Łatwo zauważyć, że to nie jest XIII, a XII wiek i na ten rok jest datowane powstanie kościoła drewnianego. Dlaczego kościół murowany uzurpuje sobie niejako prawo do tej daty? Otóż w tym roku położono mezę, kamienną mezę ołtarzową, która jest sercem obecnego kościoła murowanego również. I w związku z tym, skoro serce kościoła jest datowane na 1135 rok, to też i cały kościół ma prawo jakby używać tej daty. I też by wychodziło na to, że Stare Bielsko, czyli Bielsko niegdyś, zanim mu ukradziono nazwę, też ma prawo tak twierdzić. To my się udamy w takim razie do kościoła w audycji Trzymaj z Trójką. Mogę powiedzieć, chyba gościem specjalnym jest nasz słuchacz pan Leszek. I słyszymy się za chwilę w Trójce. Jumbo check. It wasn't easy, but nothing is. No. Young. It's not my problem. It's not my problem. Jak słychać, jesteśmy już w kościele, do którego chciał nas zabrać i zabrał słuchacz Leszek Argasiński. W kościele, jak słychać, msza święta. Będziemy się udawać, z tego co widzę, na wieżę kościoła. Tak, wieża powstała nieco później niż ta podstawowa bryła kościoła, jest datowana na połowę XV wieku. Co jest takiego niezwykłego, że warto się tam wdrapać? 20 kilka metrów w górę, na samej górze czeka na tych, którzy tutaj się zdecydują wejść. Dzwon z XVI wieku datowany jest i tutaj możemy to dokładnie podać, ponieważ jest ta data wybita na dzwonie, 1555 rok. Jest o 30 lat młodszy od dzwonu Zygmunt i najprawdopodobniej został odlany w tej samej ludwisarni, co najsłynniejszy polski dzwon. Trochę to było jednak wymagające wejście na tą wieżę, szczególnie, że tu rzeczywiście co jakiś czas można uderzyć się w głowę, no ale już jesteśmy nad tym dzwonem. Czy dzwon do dzisiaj funkcjonuje i jest wykorzystywany? Oczywiście, że tak. Właśnie w przeciwieństwie do swojego słynnego krewnego z Krakowa, ten dzwon codziennie służy wiernym w Starym Bielsku. Niewielka próbka dźwięku, chociaż bardzo cicha. Czysty i ładny dźwięk. Tak, to się nie da tutaj ukryć, że spokojnie mógłby chyba zastąpić swojego starszego brata, jeżeli by się starszemu bratu coś stało. Oprócz dzwonu jest jeszcze do zobaczenia oczywiście więcej rzeczy w tym kościele. Będziemy teraz schodzić i udamy się do prezbiterium. Tak, do najstarszej części. Przyjmujemy, że pierwszą zaczęto budować prezbiterium, a dopiero później powstawała nowa. Msza się już zakończyła, jesteśmy w kościele, możemy podziwiać prezbiterium. Piękne są i sklepienia, i wszystkie malowidła, które tutaj są w tym kościele. Jak to jest możliwe, że te wszystkie polichromie się ostały tutaj? Z dwóch podstawowych powodów. Po pierwsze dlatego, że kościół szczęśliwym trafem uniknął zawirowań na przestrzeni wieków. Nigdy nie został zburzony, nie był spalony, w związku z tym te polichromie pozostały w takiej postaci, w jakiej je namalowano. To pierwsza sprawa. Druga taka, że używano swego czasu do oświetlania kościoła świec, głównie świec łojowych, bo były tańsze, a te potwornie kopciły. Przez setki lat te osady z świec, tłuszcz i sadza, zakonserwowały, przykryły na wiele lat polichromię, ale również je zakonserwowały i po skutecznym odsłonięciu tych warstw brudu ukazały się niemal w takiej postaci, jakie powstały w 1380 roku za sprawą księcia Przemysława Noszaka. To pokrótce, co my możemy na tych polichromiach zobaczyć, co to są za sceny? I to jest dosyć ciekawe, dlatego że sceny są ściśle religijne, przedstawiają sceny z życia Chrystusa. Natomiast historycy określają je jako dworskie i chodzi tutaj nie o temat, a o sposób przedstawiania. Oczywiście w tej chwili mogłoby się wydawać, że to są sceny mocno statyczne, ale jak na średniowiecze były scenami dynamicznymi i to właśnie charakteryzowało malarstwo dworskie. Poza tym użyto tutaj najdroższego pigmentu, najdroższego barwnika średniowiecza, pozyskiwanego z pluskwiaka, nazywanego czerwcem polskim. Zresztą od tego pluskwiaka pochodzi nazwa naszego miesiąca. Wtedy był pozyskiwany, dlatego na polichromiach dominuje purpura. Nie tylko polichromie są warte uwagi, także tryptyk też. Tak, w tej chwili on jest podwyższony, ponieważ zmienił się sposób odprawiania mszy. Pierwotnie predella, czyli skrzynia, na której był umieszczony, stała wprost na mędzie. Mędzie z 1135 roku, dlatego ten kościół właśnie ma dwukrotnie tą datę wymienioną. Może to nie chodzi o zafałszowanie stanu faktycznego, a o nawiązanie do jego poprzednika, drewnianego kościoła, który powstał, jeżeli wierzyć legendzie, w miejscu oddawania czci Perunowi, takiemu słowiańskiemu bożkowi, który został obalony w 1135 roku i w tym miejscu położono pierwszą mędzę, która jest do dzisiaj. Ona jest poszerzona o jeszcze jeden kawałek, ponieważ kiedy w 1500 roku prawnuk księcia Przemysława Noszaka, książę Kazimierz, ufundował tryptyk, okazał się on zbyt duży jak na niewielką mędzę i wówczas dołożono jeszcze jeden kawałek piaskowca. Także większa część mędzy pochodzi z 1135 roku, a ten dołożony kawałek już z 1500. Leszek Argasiński, słuchacz Trójki, który zaprosił nas na początku do Bielska Białej, bo aby dostać się do Starego Bielska, trzeba dotrzeć do Bielska Białej, był wraz z nami i oprowadzał nas po kościele w Starym Bielsku. Bardzo dziękuję po pierwsze za zaproszenie, a po drugie za oprowadzanie. Ja również bardzo dziękuję. Państwo też mogą do siebie naszą wyjazdową audycję Trzymaj z Trójką zaprosić. Na wszelkie wskazówki, gdzie z trójkowym mikrofonem powinniśmy się udać, czekam pod adresem mailowym paweł.turski@polskieradio.pl. Za chwilę poznamy historię bielskiego włókiennictwa, które dało początek przemysłowi w tym mieście. Teraz jednak urodzony w Bielsku artysta kabaretowy, współtwórca słynnego kabaretu Tej, piosenkarz i aktor Bohdan Smoleń. Pradziadek mój na ziemi żył i wzdychał wciąż do nieba. Daj dobry Boże synów mi, trzech synów mi potrzeba. Nie czekał długo pradziad Lech, przebiegły ten mądrala. Na świat przychodzi leni trzech, wśród nich mój dziad się znalazł. Mój dziadek co nierobem był, na peryferiach świata strzepywał z włosów gwiezdny pył i na Jowisza latał. Miał synów tam około stu kosmicznie próżnych braci, zaś jeden z nich to ojciec mój, a niech go porwą kaci. Mój ktoś bowiem chłop nas chwał. Tak się w kosmosie gościł, że 200 braci sprawił mi ponurych jegomości. Jak gdybym tylko zechciał chcieć, to synów miałbym 1000. Lecz tylko córki, córki chcę, na wszystko mogę przysiąc. Tu nie zabraknie nawet ci super ptasiego mleka. Czy zgadzasz się? Odpowiedz mi. Tatuś Carmelo czeka. Urodzony w Bielsku Białej Bohdan Smoleń na antenie Trójki. Obiecałem Państwu, że teraz poznamy historię bielskiego włókiennictwa, a o nim najlepiej się dowiedzieć, odwiedzając na początku dom tkacza. Weszliśmy do środka, dzwonek 2 razy zadzwonił. Ewa Kosmalska, kustosz Muzeum Domu Tkacza wraz z nami jest. Dzień dobry. Dzień dobry. Przyszliśmy się dowiedzieć wraz z trójkowym mikrofonem, jaki był początek historii tkactwa w Bielsku. Może też i w Białej, choć w Bielsku jesteśmy. Widzę, że tutaj piękna drewniana chata, wszystko tak, jak chyba kiedyś wyglądało. Pełna rekonstrukcja tego budynku, ponieważ ten oryginalny, XVIII-wieczny, który był, on spłonął w 1985 roku w trakcie prowadzonych prac konserwatorskich. Natomiast my postanowiliśmy, że zrobimy powtórną rekonstrukcję tego, co tu pierwotnie było, czyli domu mistrza sukienniczego. Teraz idziemy, proszę Państwa, do pracy, bo w warsztacie tworzyła się magia, można powiedzieć. To wchodzimy w takim razie. Piękna, skrzypiąca, drewniana posadzka. Pierwsze, co mi się rzuca w oczy, to jakaś część biurowa. Rozumiem, że tutaj wszystko skrupulatnie zapisywano, jak się pracowało, no, ale najważniejsza rzecz się działa trochę w głębi, czyli mamy i jakąś maszynę, i przędzalkę, i nawet łóżko. O, to mogłem, rozumiem, leżąc tkać? Chyba nie. To jest bardzo błędne pojęcie. Proszę Państwa, jesteśmy w warsztacie. Najwięcej miejsca zajmuje XVIII-wieczne krosno nicielnicowe i pozostałe sprzęty, które służyły do przygotowania osnowy. Ten proces był szalenie skomplikowany. To było w 100% rękodzieło. Rzemieślnicy, którzy tutaj przewędrowali w połowie praktycznie XVI wieku z okolic Dolnego Śląska, zapoczątkowali tkanie sukna w naszym mieście. I teraz jak pan tu widzi te nitki na krośnie, to jest właśnie osnowa, czyli te nitki, które otulają nam krosno, nazywamy osnową. Tkanie polegało na tym, że przerzucamy czułenko, które w środku ma wrzeciono, na którym też jest nawinięta nitka. Czyli czułenko przed nami jest, jest tak. Też nitka taka czarna. No, taka tak, dość... tak, no bo taki kolor jest tutaj akurat wątku. I teraz na czym polegało tkanie? Odsuwało się ruchome ramię krosna, zwane płochą. Naciskało się podnóżek. Wtedy jedne nitki z nicielnicy opuszczały się w dół, a drugie unosiły do góry. Czyli tworzył się tutaj taki przesmyk. Pan go widzi. No taki z 5 centymetrów, tak. I między te górne i dolne nitki osnowy trzeba było włożyć czułenko i przerzucić prawie 1,40 m na drugą stronę i docisnąć płochą do siebie. I tak drugi tkacz robił dokładnie to samo, czyli takie naprzemienne przerzucanie czułenka. Bardzo ważne było zachowanie rytmu. Żeby ślizg czułenka po nitkach osnowy był odpowiedni, bo to jest jednak długa droga do pokonania. 1,40 m, tak? No, to jest dość sporo i teraz trzeba użyć odpowiedniej siły, żeby to czułenko na pewno znalazło się w punkcie, który chcemy. Więc logika by nam podpowiadała, żeby to czułenko czymś posmarować. Ale tutaj robiło się odwrotnie. Smarowało się trasę, po której to czułenko się ma poruszać, czyli nitki osnowy. Smarowało się klejem roślinnym albo słoniną. Domyślam się, że później tę tkaninę, jak już była utkana, trzeba było wyprać. Tak, trzeba było wyprać, ufarbować, na końcu poddać procesowi foluszowania. I dopiero wtedy dostawało pieczęć danego mistrza i cechu, do którego on przynależał. W takim razie od pozyskania, powiedzmy, wełny, tego materiału, aż do przystemplowania tkaniny, to ile to trwało? sztuka materiału, która miała w granicach 1,30 m, 1,40 m szerokości, długości w granicach 14-18 metrów, w zależności od szerokości sukna, to robiono to w granicach od poniedziałku do soboty włącznie, pracując po 15-17 godzin dziennie. Tak na koniec muszę zapytać, bo rozumiem, że pewnie te domy tkaczy, których było więcej w Bielsku oraz w Białej później, miały się dobrze, dopóki nie było rewolucji przemysłowej. Co się stało z tymi tkaczami? Ich było stać na wybudowanie fabryk, czy raczej stali się pracownikami fabryk? Często właśnie nie umieli pogodzić się z tym faktem stracenia swojego statusu społecznego. Częściowo nawet blokowali przyznawanie koncesji na powstawanie tych fabryk i w takich fabrykach pracowali z reguły jako pracownicy albo co najwyżej majstrowie. Ale to, że produkowali takiej jakości właśnie sukna, gdzie było zapotrzebowanie największe w okresie wojny 30-letniej, a potem wojen napoleońskich, jak gdyby można powiedzieć, sami, używając kolokwializmu, ukręcili bata na siebie, bo było tak duże zapotrzebowanie, że tego typu warsztaty nie nadążały z produkcją. Stąd zaczęły powstawać fabryki, wcześniej manufaktury, a potem już te duże i znane w całym świecie fabryki. O rozwoju jeszcze przemysłu włókienniczego w późniejszych latach opowiemy Państwu, wybierając się do starej fabryki. Tymczasem my już kończymy nasze zwiedzanie w Domu Tkacza. Ewa Kosmalska, kustosz Muzeum Domu Tkacza, nas oprowadzała po tym pięknym drewnianym przybytku. Bardzo dziękuję. Dziękuję również. Do starej fabryki udamy się już za moment, a co nas tam czeka? Będziemy między innymi pracować na głośnych, mechanicznych, XIX-wiecznych krosnach. Zatyczki do uszu nie będą nam jednak potrzebne. Co więcej, teraz to nawet warto zrobić głośniej pogodne Fills w Trójce. Do you like getting paid or getting paid attention? Like, you mix the wrong guys with the right intentions. In the same bed, but it still feel long distance. Yeah, yeah. You're looking for a little more consistency. But when you stop looking, you gon' find what's meant to be. And honestly, I'm way too done with the hoes. I cut off all my X's for your X and O's. I feel my old flings was just preparing me. When I say I want you, say it back, parakeet. Fly your first class through the air, Airbnb. I'm the best you had, you just be comparing me to me. I'ma add this at you. If I put you on my phone and upload it, it'd get maximum views. I came through in the clutch more than lipsticks and phones. Wore your fave cologne just to get you alone. Don't be afraid to catch feels. Don't be afraid to catch these feels. Run, drop, drop and chase. Kontynuujemy nasze trójkowe zdobywanie wiedzy na temat bielskiego przemysłu włókienniczego. O tym, jak się rozwijał, gdy rozpoczęła się już rewolucja przemysłowa, można się dowiedzieć, odwiedzając starą fabrykę. Fabrykę, w której produkowano sukno oraz towary wełniane. Obok mnie Piotr Kenik, kierownik starej fabryki. Dzień dobry. Dzień dobry. Kiedy się ta rewolucja na oczach Bielczan pojawiła? Wielki krok ku nowoczesności. Rok 1806. Zostają sprowadzone do miasta pierwsze przędzarki i później maszyny następne. Od połowy XIX wieku Bielsko-Biała, to jest trzeci co do wielkości ośrodek przemysłu tekstylnego dawnej monarchii habsburskiej. Po morawskim Brnie i po dzisiejszym Libercu, dawnym Reichenbergu w Górach Izerskich. Później w okresie międzywojnia Bielsko-Biała to drugi po Łodzi ośrodek włókiennictwa polskiego. Powiedzmy, jaka różnica między Bielskiem a Łodzią między innymi, to, że Łódź nastawiona była głównie na bawełnę i wyroby średniej jakości tam dominowały, natomiast Bielsko nastawiono było na tkaniny wełniane bardzo wysokiej jakości. W międzywojniu w latach 30. za kilogram bielskich tkanin płacono 26 zł, natomiast za łódzkich około 15 zł. Cóż, później niestety stan wojenny, lata 80. i 90. to jest upadek tego włókiennictwa. Teraz wchodzimy tutaj do maszyn powoli. Przychodzimy na pierwszą salę, na tak zwaną przędzalnię, gdzie wełna była przerabiana na niteczki przędzy. Oczywiście wcześniej ta wełna musiała być wyprana, wysuszona odpowiednim technologią, poddana, później była rozdrabniana, między innymi na takich maszynach zwanych wilkami. Później trafiała na zespoły zgrzeblące, mniejsze, dwumaszynowe albo wielkie, jak tutaj po lewej stronie sali widzimy, trójmaszynowy. Na tych zespołach zgrzebnych, na zgrzeblarkach otrzymywano tak zwany niedoprzęt. Te niteczki później trafiały na tą wielką maszynę, która zajmuje środek naszej sali. Jest to tak zwany selfaktor, czyli samoprząśnica wózkowa. Obrazowo można powiedzieć, że ta maszyna zastępowała pracę 280 pań na kołowrotkach. I tutaj ten niedoprzęt, czyli półprodukt, był ostatecznie przekształcany w niteczki przędzy. Jesteśmy w przygotowalni. Tutaj wyprodukowane na przędzalni niteczki były poddawane dalszej obróbce. W skrócie można powiedzieć, były na różne sposoby przewijane, powstawały różnego rodzaju cewki, nawoje i tak dalej, i tak dalej. Jesteśmy już na tkalni. Już mamy te małe niteczki, to chyba dobrze rozumiem, i będziemy teraz tkać. Tak, zasadniczy proces powstawania tkaniny krosno-tkackie. Które krosno działa? Krosno jako takie nie działa, jest pięknie obłożone, jak to się fachowo mówi, niteczkami, ale tutaj, żeby zrozumieć, w jakich warunkach tkacze pracowali na takiej tkalni mechanicznej, zrobiliśmy malutką instalację audio, można powiedzieć. To jest takie troszeczkę oszustwo, bo ja rozumiem, że to jest głośnik po prostu zamontowany. Tak, jest to oczywiście głośnik, ale to daje pojęcie o pracy na tkalni. Problemy z uszami, do głuchoty włącznie, to była choroba zawodowa tkaczy. Wchodzimy do kolejnego pomieszczenia, już mamy utkaną tkaninę. Tak, więc najpierw farbiarnia. Tutaj przede wszystkim oglądamy wielki, charakterystyczny kocioł farbiarski z okresu międzywojennego. No i wreszcie jeden z ostatnich, bardzo ważnych procesów, postrzyganie. Żartobliwie mówiąc, golenie tkaniny. I tutaj mamy charakterystyczną postrzygarkę podłużną z roku 1925, wyprodukowaną w bielskiej firmie pana Gustawa Józefiego. Maszyna, gdzie mamy wał spiralnie nawiniętym ostrym nożem. Tą maszynę możemy znowuż włączyć i też troszeczkę hałasu zrobić. To już nie jest ten hałas co krosna, ale mimo wszystko. Cichsza jest jednak. Tak, to już cichsza maszyna. Przez cały dzień to nie chciałbym przy takiej maszynie stać, ale... Ale zdecydowanie krosna tkackie, te robiły niewątpliwie najwięcej hałasu. Rozumiem, że po postrzygarce, jak już mój materiał przeszedł, to już generalnie mam gotową tkaninę? Prawie że. Jeszcze później różnego rodzaju poddawanie tkaniny działaniu gorącej pary. I ostatnia maszyna, którą tutaj prezentujemy, to jest też z firmy Józefiego, z późniejszej Befamy, składarka do tkanin, która już końcową tkaninę albo nawijała na bęben, w rolkę po prostu, albo tak zwane sztaplowanie tkaniny. Grzechem jest nie wspomnieć o przemyśle motoryzacyjnym, który się tutaj urodzi tak, można powiedzieć, z przytupem w latach 70. Kojarzy nam się tutaj mały Fiata. Legenda polskiej motoryzacji w latach 70., 80., marzenie każdej polskiej rodziny, legendarny maluch Fiat 126P. Przed nami kolor żółty, ja nie znam dobrze włoskiego, Giallo Champagne 2, Secondo w takim razie chyba. Bardzo ładny maluch przed nami. Jeszcze o maluchach będziemy dzisiaj dłużej mówić, bo wybierzemy się do Muzeum Fiata 126P. Kończymy nasze zwiedzanie starej fabryki. Piotr Kenik, kierownik starej fabryki, oprowadzał nas po tym przybytku. Bardzo dziękuję. Dziękuję uprzejmie i serdecznie zapraszam do naszej starej fabryki. Silnik malucha już słychać, rozgrzewamy go, sprawdzamy, czy nasz maluszek jest na chodzie. Za chwilę zaproszę bowiem Państwa w Trójce do Muzeum Fiata 126P, w którym wszystkie samochody wciąż jeżdżą. Wszystko sprawdzone, maluch, maluszek, Fiat 126P jest na chodzie. Zapraszam więc z całą pewnością do Muzeum Fiata 126P. Muzeum samochodu, legendzie motoryzacji, która produkowana była w Bielsku Białej. Wraz z nami w Trójce jest Antoni Przychodzień, założyciel tego przybytku. Dzień dobry. Dzień dobry panu, witam państwa. Ile tutaj jest tych prawdziwych, oryginalnych, prosto z fabryki albo skonstruowanych maluchów? W ogóle mam ich 22, w tej chwili jest wystawionych 10, dlatego że przyjąłem zasadę, że muzeum nie jest złomowiskiem. Wszystkie samochody, które są w muzeum, są gotowe w każdej chwili do wyjazdu, są w pełni sprawne. Rozmawiamy o maluchu. 1973 rok to jest ten moment, kiedy wyjeżdża pierwszy maluch tutaj w Bielsku. 72 to jest utworzenie zakładów. Jak to się stało, że ten maluch tutaj w Bielsku się pojawił i zaczął być produkowany aż do końca milenium? Po pierwsze, tradycja motoryzacyjna bielska. Wcześniej w Bielsku były produkowane już w okresie przedwojennym samochody, były tu montownie samochodów zachodnich. Po drugie, Bielsko było generalnym dostawcą silników dla Syreny, produkowanej przez tyle lat na Żeraniu. I Bielsko posiadało zaplecze ludzkie, przede wszystkim zaplecze ludzkie. Natomiast minusem Bielska był brak przestrzeni do rozbudowy. Natomiast był teren całkowicie nieużyteczny, bo to był teren, gdzie osadzały się niesione przez rzekę Białkę nieczystości. To był teren pagórkowaty, nierówny. Włosi, jak przyjechali zobaczyć, że tu będzie budowana fabryka, to nie wierzyli, przyjmowali zakładę, że ta fabryka się utopi po pierwszym ruchu pras. Przegrali. I udało się wybudować fabrykę, która oddała do użytku zjechały z taśm produkcyjnych właśnie setki tysięcy? Ponad 3 300 000 samochodów. Wśród tych samochodów są niezwykłe modele. Patrzę, mamy czerwonego Fiata, który podobno jest najstarszy tutaj. Mamy też milicyjny, mamy też taką wersję, teraz bym powiedział cabrio, nie cabrio? Jest to samochód plażowy. Kabriolet ma składany dach i drzwi, a ten samochód nie ma ani jednego, ani drugiego. Jest to tak zwany beach buggy. Samochód wyprodukowany, skonstruowany na zamówienie Holendrów w bielskim zespole konstruktorskim Zbyszka Michniowskiego, Wieśka Wiatraka. Jest to jedyny model malucha skonstruowany na ramie nośnej, bo on ma tak szczątkowe nadwozie, że złamałby się w czasie jazdy. Wyprodukowano ich w ogóle 45 sztuk, 43 pojechało do Holandii, 2 zostały w Polsce, oba są egzemplarze w moich rękach. Jeden stojący w muzeum jeździ na imprezy, oba mają po 35 lat, natomiast drugi stoi w magazynie i ma do dzisiaj na liczniku 5 kilometrów. Wow. Powiedział pan, że one wszystkie są na chodzie, to musimy to sprawdzić. Beach Buggy, tak dobrze mówię? Tak, Beach Buggy. To może podejdźmy. Ma pan pewnie kluczuki gdzieś? Ma pan. Stacyjce. Rozumiem, że tutaj mogę normalnie siąść. Pozwala mi pan. No jest na chodzie, rzeczywiście. 92 107 jest na liczniku, widzę. Tu się licznik za chwilę skończy. I zacznie się od nowa, od zera. Samochód przez chwilę musiał popracować. Po pierwsze, każdy maluch, który dłużej postoi, musi zassać paliwo ze zbiornika aż do gaźnika, a to jest przez długość całego samochodu. A ten akurat był ostatni raz odpalany w końcówce sierpnia. I dzisiaj prawie, że byśmy nim pojechali, gdyby nie to, że dość trudno będzie nam wyjechać nim, bo jeszcze przed nami wojskowy prototyp. Antoni Przychodzień, właściciel Muzeum Fiata 126P, nam opowiadał o chyba największym cudzie techniki z Bielska Białej. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Dziękuję państwu, dziękuję panu. Dotychczasowym największym cudzie, bo w Bielsku Białej według wstępnych planów, choć obecnie fabryka zwalnia, może powstać inna fabryka napędów wodorowych. Trzymamy za to kciuki, a teraz słuchamy już dzieła cenionego kompozytora muzyki filmowej i teatralnej, urodzonego w Bielsku Białej, Zbigniewa Preissnera. Claire Dance w Trójce. Za 3 minuty serwis Trójki, a w nim m.in. o przywracaniu praworządności. Po 14 będziemy kontynuować nasze zwiedzanie Bielska Białej. Oto promocja. W krainie łagodności ma status magika, ponieważ czaruje słuchaczy jak nikt. Tak jak człowiek. Charyzmatyczny wokalista i kompozytor, z którym chętnie grają najwybitniejsi muzycy. Tak było w Trójce w listopadzie 2012 roku. Żył sobie kiedyś imieniem Johnny. Mariusz Lubomski z zespołem. Zapraszamy na retransmisję koncertu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej na antenie w niedzielę, tuż po 19. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.